Разговор. Извънредна беседа, държана от учителя на 15 юни 1920 година, Сливен. Всичко в света е строго определено. Който не върви по този определен път, ще се тласка насам натам и ще получи наказание от законите на природата. Спасението някои търсят вън от себе си. Човек все се моли и търси работа за нещо здраво да придобие. Всеки се стреми да има здрави. Гърди, те съответствуват на душата. Стомах, той съответствува на живота. И мозък, той съответствува на ума на човек. От илюзиите в света проистичат всички страдания и заблуждения. Детето ви, ако не е решено да умре, то не може да умре. На сегашните хора трябват светли мисли. Това понятие за Бога, което сега имат, е старо. Трябва да работим в новото понятие за Бога. На вас ви трябва воля. В какво се състои волята? Учителят разказва примера. Една американка била болна до смърт. Повикала мъжа си и искала обещание от него, че не ще се жени след смъртта й. Той не обещал. Тогава и тя казала: и аз няма да умра. И действително не умряла, оздравяла. Някой като каже, няма да върви и вижда, че работата се разваля. Наистина не върви. Друг казва, ще върви и тръгва. Докато всички мисли в мозъка са в съгласие, човек не губи равновесие. Равновесието стои в краката, а краката са добродетелта. Всякога да има хармония. В природата не може да има мир. Там има винаги сътресения, но да имате в себе си мир. Не е мир това да лежи човек и да почива. Трябва човек сам да си турга шапката. Трябва четиво. Всяка добра книга е слънчев лъч. Каляване на волята. Ако те е страх, пипай умряла змия, прекарай я през ръцете си. Като вали дъжд, нека те намокри и не се бой от простуда. Това се прави май, юни и юли включително. Тогава въздухът е напоен с много магнетични сили. Ще пиеш 3-4 чаши чиста топла вода, неокадена и на глътки. С това ще калиш волята си. Каже ти някой, магаре. Не се обиждай, а разчепкай думата магаре по букви. Те имат следното значение. М означава малките неща. А значи да си умен. Г да знаеш да слизаш и да се качваш. А да си умен. Р да знаеш да противоречиш на мъчнотиите. Е да растеш. Следователно ще размишляваш върху думата магаре и ще се увериш, че няма нужда да се обиждаш. Тоест ще си кажеш: аз зная какво значи магаре. Светът има мъчнотии, защото не е подготвен за това учение. Трябва да развиваме добри мисли. Сбъркаш нещо, ще си кажеш: аз по воля съм лош, но по сърце, по душа не съм лош. Има фатализъм на суеверие и фатализъм на вярата. В живота всичко е строго определено. Човек диша не само през устата, ноздрите, но и чрез порите. Запушете ги, ще умрете. Всяко чувство, което не искате да ви дохожда, пуснете го да изтече. Всяка мисъл, също не я задържайте, пуснете я да изтече. Нашите мисли са отражение. Те минават през много хора, докато дойдат до нас, затова трябва да ги оставим да изтекат. В новата култура не ще има като сегашните градове. Те ще бъдат едноетажни с големи градини отпред. Хората ще ядат по-малко. Крадците ръцете са дълги, в убийците къси и дебели, защото първият прокарва мисълта да краде чрез ръката си и тя се удължава, а вторият крие мисълта в себе си и тя остава къса. В новата култура хората ще бъдат много подвижни, тялото ще бъде развито и умът също. Сега хората много работят. За новата култура ще се впрегне в работа слънчевата светлина. Тя ще служи на хората и те ще се хранят с плодове. Животните ще се раждат малко. На 7 години един път ще раждат и не ще се размножават много. Новата цивилизация ще започне от Европа и ще се пренесе в Северна и Южна Америка и Африка. Нова земя вече се образува. В Тихия, Великия океан, вече се подават под повърхността върхове на островчета, на които инженерите забиват байрачета. Там ще излезе новата суша, която ще съединява Америка с Европа. Ще заживее шестата раса на Земята. От другите раси ще останат остатъци. Българите, славянството, ще играят важна роля. Ще се развие много интелектът. В славяните има най-много, най-голямо самопожертвование. Култура без самопожертвование не може да има. В някои случаи растенията са по-умни. Един порасъл боб се овива на сухи пръчки, но като има сурова пръчка, жива, отива на нея, прескача сухата. И сега хората, като ме питат какво да правят със старото, казвам им: увивайте се на новото. В някои случаи старо значи реално, от санскритската дума сад. Човек трябва да бъде всякога млад по сърце, стар по ум, а не обратно. По сърце децата са по-умни от старите, на ум са по-глупави. Когато човек остарее по сърце, той е вече умрял. И затова Христос казва да станете като децата. И в природата се сеят все млади дръвчета, за да заместват старите. Българите смятат новото течение за нещастие, а то е спасението на българите. Иначе за упокойна молитва му е изпята. Другите балкански държави са готови да възприемат това учение. И така, бъдете всички млади по сърце, стари по ум. За в бъдеще човек трябва да има една стаичка за размишление, гдето да влиза той, жена му, и всички въпроси лесно ще се разрешават. Човеческата мисъл има чудно влияние, за нея няма прегради. Човек се чувствува неразположен. Защо? Ето как се обяснява. В един час, минута, секунда се раждат 10 000 деца. Те са свързани и в страданията си. Някои от тях като страдат, тия страдания се отразяват на другите. Те имат невидими връзки помежду си. Може да определите откъде иде тая мисъл на неразположение, като се изолирате и успокоите. Накъдето се наклони главата, мисълта от нея страна идва. Ако хората живеят по Божиите закони, няма да теглят, а ще се радват и веселят. Като дойде новата култура, ще ги извади от подземията. Учителят разказва примера. Едно магаре е вкарано в подземията да тегли вагонетка с минерали, въглища. Един го извадил на светлина и то започнал да се търкаля и радва. Съвършенството на новата култура ще бъде след 350 000 години. Те са 12 цикли. От тях 6 представляват пролетта. Те ще образуват един голям цикъл. Човечеството сега е към началото на пролетта. Полярната година има един месец, равен на 2100 години. Ние сме в зодиака на рибите и затова християнството има риба за своя емблема. След 2100 години ще бъде пролетта. Сега първите птички започват да пеят. Сега съм на благовощение. Лястовичките пеят, предвещават пролетта. Започваме сега с първата българска буква. А. Горната й част е равна на закона за равновесието. Долната част е равна на закона за оплодотворяването. С тая буква ще научим закона за живота, като я прилагаме в живота си в нейното значение. В човешкото лице отпред да има буквата З, обърната хоризонтално. В следващите думи З звучи зловещо. Змия, земя, злини, зехир. З означава процеса на беззаконието. За да го уравновесяват, съединяват с единица и получават буквата В. Единицата е уста на очите. Те се напластяват и се задоволяват, като се обърне зъто на В. Най-първо ще се запознаем с носа. Първо е направено обонянието и после зрението. Когато се посява едно зърно, то е в края на старата култура, а като порасне е в началото на новата култура. Извънредна беседа, държана от учителя на 15 юни 1920 г. Сливен.